ډکلا شازل مودا لنګه واد مستا حوالری گل غند خولا لری گل غند خولا لری لور په لور جنگو نادا احد بدر غزا لری گل غند خولا لری گل غند خولا لری ڈکلا شا ظلمو دا ننگی واد مستا ہوا لری گل غند خولا لری گل غند خولا لری لور پا لور جنگو نادا احد بدر غزا لری گل غند خولا لری گل غند خولا لری سمرا همستاری یا لخکاری همزل وری بہداری سمرا همستاری یا لخکاری همزل وری بہداری هر گزر پل ون تکل سر الولای پا دنیا لری گل غند خولا لری گل غند خولا لری هر گزر پل ون تکل سر الولای پا دنیا لری گل غند خولا لری گل غند خولا لری ڈکلا شا ظلمو دا ننگی واد مستا ہوا لری گل غند خولا لری گل غند خولا لری لور پا لور جنگو نادا احد بدر غزا لری گل غند خولا لری گل غند خولا لری دامو دا ویاړ خیالی سنگر دا همو بستر دا نستی در دا دامو دا ویاړ خیالی سنگر دا همو بستر دا نستی در دا نم دا تاریخونو بیا پلیس کی اریانا لری گل غند خولا لری گل غند خولا لری نم دا تاریخونو بیا پلیس کی اریانا لری گل غند خولا لری گل غند خولا لری ڈکلا شا ظلمو دا ننگی واد مستا ہوا لری گل غند خولا لری گل غند خولا لری لور پا لور جنگو نادا احد بدر غزا لری گل غند خولا لری گل غند خولا لری خلیل مینا یا پتن کی دا قربان یو پلمن کی خلیل مینا یا پتن کی دا قربان یو پلمن کی هر بچی ګور مست هدف دا احمد شالری گل غند خولا لری گل غند خولا لری هر بچی ګور مست هدف دا احمد شالری گل غند خولا لری گل غند خولا لری ڈکلا شا ظلمو دا ننگی واد مستا ہوا لری گل غند خولا لری گل غند خولا لری لور پا لور جنگو نادا احد بدر غزا لری گل غند خولا لری گل غند خولا لری دا غیرت ننگونو دا هر صلیب لپار گور دی دا غیرت و ننگونو کور دی دا هر صلیب لپار گور دی دل تا دا مانان شکی پتیر خشو عارا لری گل غندی خکولا لری گل غندی خکولا لری دل تا دا مانان شکی پتیر خشو عارا لری گل غندی خکولا لری گل غندی خکولا لری دکلا شا ظلمو دا ننگ ہی واد مستا ہوا لری گل غندی خکولا لری گل غندی خکولا لری لور پا لور جنگو نا دا احد بادر غزا لری گل غندی خکولا لری گل غندی خکولا